Gloire et louange à toi, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, ô Père. L'auteur de ma vie, c'est toi. L'artisan de ma destinée, les garants de mon futur. Yahweh Nanguya Papa Yoleki. Nanguya. Ololeki. Nanguya. Yawoleki. Nanguya Papa Yoleki. Nanguya. Yahweh Nanguya Papa Yoleki. Nanguya. Yawoleki. Nanguya. Yahweh makasi solo yoleki. Namakasi. Yawoleki. Namakasi. Baba namoleki. Namakasi. Baba yoleki. Namakasi. Yahweh makasi solo yoleki. Namakasi. Oleki. Namakasi. Tumia koka moleki. Namakasi. Baba yoleki. Namakasi. Kelina nyonso ezali yo. Alléluia. Oya kokani na yo nani papa. Alléluia.